Mare ești, Doamne, mare și bun, de-a Ta iubire toate ne spun. Cerule, pământule, Tu le-ai creat, înțelepciune le-ai așezat. Cerule, pământule, Tu le-ai creat, înțelepciune le-ai așezat. Eu îți dau slavă, căci sunt salvat. În grea robie nu m-ai lăsat. Sus la Golgota, sub crucea sfântă vreau eu a sta. Întreaga viață a Te urma, Tu fii cu mine la orice ceas.